Aziz dostlar, efendim merhabalar. Hepinizi Rabbimizin selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de Okudun mu programıyla huzurlarınızdayız. Okudun mu programlarımızda Rabbimizin oku hitabının, kıraat et hitabının peşine, izine düşerek bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Bu yolculuğun aşamalarında kısa sureleri kendimize bir tür tefekkür azığı efendim tayin ediyoruz. Ve burada da takip ettiğimiz sıra hocamın, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamın eserinden efendim oluşuyor. Kısa surelerin tefsiri, Düşün Yayınları, Mehmet Okuyan efendim, bir daha söyleyelim. En son geldiğimiz nokta Alak suresinin 9. ayetinin başı, orada kalmıştık. Oradan itibaren inşallah bu kısımda konuşacağız, nefesimizin yettiğince, imkanımız olduğunca. Fakat ben başlangıcı yaparken hemen 9. ayetten itibaren, Alak suresinin 9. ayetten itibaren mealen okumak istiyorum. Meal kısmı bendenizin üzerinde, asıllarını gündeme getirmek zaten hocam yapıyor. Efendim, dua ederken, namaz kılarken bir kulu men edeni, onu engellemeye çalışanı bir düşün. Ey nankör insan! Düşün, ya o ibadeti engellenen kul doğru yoldaysa, yani takvayı emrediyorsa, ne dersin o men eden kişi gerçeği yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa hali nicedir? Bu adam Allah'ın onun yapmakta olduğu engellemeyi gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır, hala vazgeçmediyse derhal onu alnından perçeminden yakalarız. Şimdi ya da mahşerde o gidip meclisini, taraftarlarını çağırsın, toplasın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, hayır, sakın sen ona uyma, Allah'a secde et ve sadece ona yaklaş. Mealinde efendim ibareler, ifadeler, ayetler. Sevgili hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah iyilik versin hocam, sıhhat ve afiyette olasınız inşallah. Allah razı olsun. Sevgili hocam, Alak suresinde Rabbim nasip etti, epeyce tevakkuf ettik. Ondan sonra burada da şimdi 9. ayetten itibaren şöyle bir bakalım, geneli bir görelim istiyoruz. Burada ilk hemen baktığımızda bir namazdan, duadan siz iki anlamı da vermişsiniz. Ondan sonra engellemeye çalışan bir insandan bahsediliyor. Ve ona karşı ifadelerin hep kurgulandığını görüyoruz. Engelleyeni gördün mü, vay onun haline gibi. Ondan sonra bu dua ederken, namaz kılarken bir kulu engellemeye çalışmayı nasıl anlamalıyız? Ne demeliyiz buna ve nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız? Evet. Buyurunuz. Şimdi değerli kardeşlerime önce şunu ifade edeyim. 9. ayette de, 11.de de, 13.de de ve daha pek çok ayette Kur'an-ı Kerim'de eraeyte diye bir kullanım var. Eraeyte. Evet. Ve bunun motamot karşılığı ra'a görmek. Evet. Ra'eyte gördün, eraeyte gördün mü? Gördün mü? Bunun birebir karşılığı budur. İşte bazen elem tere var. Evet. Görmedim mi? Bu ifadeler tabi birebir tercüme edildiğinde gördüm mü şeklinde karşılanınca yani bazen sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hmm. Şimdi mesela Hazreti Peygamber'e Fil suresinin başında buyuruyor ki Yüce Allah, elem tere keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedin mi? Tabi görmedi. Yani yoktu ki, doğmamıştı zaten. Demek ki elem tere, o görmek yani organik bir eylem değil. Yani buradaki ereyteler de peygamberimize gördüm mü ifadesini sadece meseleyi ondan ibaret saymamız gerekmediğini anlıyoruz. Diğer kullanımları da beraber düşündüğümüz zaman. Gördün mü yerine işte bir düşün bakalım. Eraite bir baksana. Hani bir aklın devrede olsun. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım. Bir gözün önüne getir. Ne oluyoruz? Bakın neler yapıyor insanlar. Hani bu sanki bu Alak suresindeki eraiteler sanki hani tıpkı ikra gibi hani daha derinlikli bir bakış daha derinlikli bir eylem gerçekleştirilmesini istiyor gibi geliyor bana. O itibarla siz o yüzden bir düşün demişsiniz. Evet, bir düşün dedim. Hani aslında motomot karşılığı o değil ama işte söylenmek istenenin o olduğunu düşünüyorum. Yani bir düşün bakalım. Ellezî yenha, şu engelleyen kişiyi kimi engellemiş? Abden, bir kulu ki idâ sallâ, salat halindeyken. Evet. Salat halindeyken bir kulu engelleyeni gördün mü? Yani bir bak bakalım bu neler yapmış. Bir düşün, bir akıl yor bakalım. Evet. Şimdi bir önceki programda evet. 6. ayetteki azgınlaştığından söz edilen insanın Ebu Cehil olduğunu. Evet. Ayetin nüzul sebebi bağlamında Ebu Cehil'in olduğunu söylemiştim. Benzer bir nüzul sebebi bu ayet içinde söz konusu. Hatta Ebu Cehil'e nispet edilen bir söz demiş ki ben Muhammed'i Kabe'nin yanında namaz kılarken görürsem işte ona şunu yapacağım, bunu yapacağım, kafasına basacağım filan gibi diye. Böyle maksadını dile getirdiği bir rivayet naklediliyor. Tabi doğru olabilir bu rivayete. Çok fazla bir şey demiyorum, diyemiyorum ama yani birebir çok doğru olduğundan da emin değilim bu rivayetin. Niçin değilim? Çünkü yani bu ayetler geldiği zaman daha henüz formu belli bir namaz ibadeti yoktu henüz. Yani böyle Kabe'nin şey yanında hani diyelim böyle secdesi bulunan, rükûsu bulunan, hani formu, rekatı, içeriği belli olan bir namaz ibadeti vardır denebilir mi bilmiyorum. Yani biraz sıkıntılı gibi geliyor bana. Sanki bugünkü şekliyle değil de hani secdenin hep olduğu rivayetleri var. Denebilir ve fakat şimdi genel algı işte namaz üzerine bu iş. Oradaki idâ sallâ hemen hemen herkes tarafından namaz diye algılanıyor. Bir defa bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sallâ kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki kullanım usulüne baktığımız zaman şunu rahatlıkla görüyoruz. Sallâ, salat, ekâme, yukîmu, ikamet kelimeleri aynı kökten ikame anlamı veren kelimelerle birlikte kullanılırsa salat kelimesi formu belli namaz olur. Bak yani, bu da önemli bir ölçü hocam. Evet şimdi namaz yoksa, olabilmesi için ikame ile beraber kullanımı gerekiyor. Evet. Yani yoksa salat kelimesi tek salla başına. Kelimesi tek başına namaz anlamı vermez. Bu siz defa o yüzden devreye, dua etmek, namaz kılmak diye slaştırdınız. Özellikle orada iki tane şey koydum, ihtimal koydum ama o namaz kılmayı da yani bu niye buraya namazı yazmadı, ilk okuyan böyle bir tepkili okumasın diye onu oraya yazdım. Aslında yani kelimelerin anlam dünyasında esasında bir namaz anlamı, formu belli namaz yok. Ama bu demek ki bir eylem var. Eylem ve var. O eyleme birinin mani engeli olması var tabii. Öyle o zaman anlaşılıyor ki biz bu salat kelimesini, salla kelimesini kelimenin kendi anlamıyla karşılayacağız. Evet. Sala, saleye kökünden türetilmiş bir kelime. Saleye demek yaslanmak demektir. Yaslanmak. Evet, yaslanmak demektir. Şu yaptığım hareket. Evet, dik durmak anlamı da var. Efendim işte bunun başka anlamları var. Girmek, atılmak efendim gibi anlamları var. Yani yaslevneha cehenneme girecekler. Yaslanacaklar. Islevhel yevme onları bugün işte oraya atın. Bu ateşe atma. Yaslanma ifadesi var mı orada? Var var işte. Salli mi? Salah kelimesi. Salah geçiyor. İslavha işte. İslavha. İslavha. Oraya yaslayın. Hmm. Oraya yaslanın. Thümmel cehime salluhu. Onları cehenneme salat edin. Yaslayın. Atın demektir. Mesela Nisa suresinde geçer. Estağfirullah. İnnellezine ye'kulune emmalel yetama zulmen. İnnemâ ye'kulune fî butûnihim nâra. Yani insanların, yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ateş dolduranlardır. Ve seyaslevne seira. Cehenneme yaslanacaklardır o adamlar. Seyasla naren zateleh. O da o demek. Hmm. Seyasla naren de o demek. Kelimenin böyle yaslanmak anlamı var. Mesela namaz kılmak aslında Allah'a yaslanmak demektir. Çok güzel. Yani Allah'tan yana olduğunu ortaya koymak demektir. Hmm. Salatın işte böyle destek olma anlamı var. Peygamberimize salatu selam getiriyoruz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Yani üstelik bunu bir de değil mi ki Ahzab suresinin 56. ayetini okurken söylüyoruz. Allahu Teala o ayette buyuruyor ki İnnallâhe es-sâdübillâh İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne ale-nebî. Allah ve melekleri nebiye salat ediyorlar. Evet. Allah ve melekleri nebiye nasıl salat ederler? Yani Allah bir adama dua etmez. Yani dua Allah tabii. Dua eder mi? Etmez. Salat ediyor ama yusallune. Hatta Ahzab suresinin daha önceki ayetlerinde de huvellezî yusallî aleyküm ve melâiketuhu. Size Allah da melekleri de salat ediyor. Allah bize de salat ediyor demek. Ne demek? Şimdi biz bunu anlamak durumunda değil miyiz? Allah'ın bize yönelik salatı neyin nesidir? Kavramı doğru anlarsak mesajı da doğru anlayacağız. Yani salavat getiriyor diye anlarsak da işte olacak iş değil ki nasıl bu. Nasıl anlayacağız yani? Allah-u Teala birinin öbürüne salavat filan getirmez. Ama Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Sallu aleyhi. Siz de ona salat edin. Allah-u Teala'nın yaptığı gibi siz de yapın. Hmm. Biz şimdi peygambere salatı. Ya Rabbi sen peygambere dua et diyecek halimiz yok. Peygamberimize bizim yapabileceğimiz şey Allah'ın da uygulamaya koyduğu şeydir. Onun için salat etmek demek aslında destek olmak demek. Hmm. Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler siz de ona destek olun ve tam bir teslimiyet gösterin. Siz de ona yaslanın. Yaslanın. Hem yaslanın hem ondan yana olun. Hem ondan hem yana destek olun. Destek olun anlamında. Evet, taraf destek olun. Onun yanında yer aynen alın. Öyle. Aynen öyle. Karşı safa düşmeyin. Verilmek istenen mesaj esasında bu olmasına rağmen. Hmm. Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Sallu aleyhi. Siz de peygambere salat edin. Yani Allah-u Teala bizden bir şey yapmamızı istiyor. Evet. Siz şimdi buna dua anlamıyla bunu geçiştirirseniz ne yapıyoruz biz bu defa? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki siz bir şey yapın. Biz diyoruz ki yok. Haşa yani. Ya Rabbi sen yap. Bu kelimeyi anlamamak demektir yani. Tabi onun rahmet anlamı da var. Salat kelimesinin asıl anlamlardan biri de duadır. Evet. Dua tek başına salat kelimesiyle de karşılanır. Bunun tabi ki dua anlamı da var. Tabi ki rahmet anlamı da var. Tabii ki ekame kökünden fiillerle kullanıldığında namaz kılmak anlamı da var. Ama ne olursa olsun aslında bu kelimenin saleye kökünden türetilmiş olması itibariyle bu kelimenin asıl anlamı olumlu bir içerikte düşüneceksek tevhid içerikli eylemde bulunmak demektir. Yani Allah'a yaslanıcı eylemler. Sözüyle olsun, davranışıyla olsun, eylemiyle olsun. Salat etmek demek Allah'tan yana olduğunu ortaya koymak demektir. Şimdi bu ayette söz edilen salat ettiği zaman ifadesi aslında tevhid içerikli her eylemi kapsar. Hmm. Bu ayetler indirildiği zaman Hazreti Peygamber her ne yapıyor idi ise tevhid adına salat kavramı onların hepsini içerir. Çünkü Allah'tan yanalığı ortaya koyar. Allah'tan yana olarak insan hangi fedakarlığı yapıyorsa ve ona her kim engel oluyorsa işte bu ayetin kınayıcı hitabı onu da işte ona özenenler hepsini içine alır. İza sallâ'yı böyle anlamak lazım. Engel olmayı da öyle anlamak lazım. Ama işte bunu namazla ilişkilendirince ne diyelim? Eğer formu şu andaki gibi olmasa bile gene bir çeşit rükudan ve secdeden oluşan bir fiziksel eylemden söz ediliyorsa, elbette kasıtların içinde o da vardır. Ama bilinmelidir ki bu formu belli olan namaz anlamına gelmez. Onun için kullanımın teknik detayı gerekir. O detay burada yok. Tevhid içerikli eylem deyince zaten her duyarlı insanın duyarlılığını gösterdiği bu duruşu anlamına da gelir. Söyleme anlamına da gelir. Eylemi anlamına da gelir. Dolayısıyla yani buna tevhid içerikli bir eylem deyince aman aman dünya yıkılmış değil. Daha kapsamı geniş bir sunum gerçekleştirilmiş olur. O itibarla ibadet yapmak anlamını verirsek, çünkü ibadet inanılarak yapılan eylemlerin adıdır. İnanılarak yapılmıyorsa ona ibadet demezler. Ona hasenat da demezler, ibadet de demezler, salih amel de demezler. Bu teknik tabirlerin o eylemler için kullanılabilmesi onların inanılarak yapılması şartına bağlı. Tabii. Yoksa hiç inanılmıyorsa ona ibadet de, salihat da, hasenat da hiçbir şey denmez. Tahsiniyat da denmez. Denmez. O itibarla ben bunu böyle algılıyorum. Eyvallah. Dolayısıyla şimdi ayetin ya bugüne dediği nedir? Hı. İşte buradan bakıldığı zaman bence daha güzel anlaşılır. O bugüneyi anlamak için şurada abden ifadesine bir bağlantı kurulabilir mi? Tabii kurulabilir. Abden deyince sadece peygambere atıf yok. Yok. Belli bir şahsı yok. Abden deyince hepimiz için içine giriyor. Bütün elbette. Kullar için içine giriyor. Elbette. Geçen program söylemiştik. Bir daha söyleyelim. Lütfen. Bir ayetin hitabının, inişinin evet, özel bir sebebe bağımlı olması hükmünün ya da mesajının genel olmasına mani değildir. Değildir. Usul. Usul bu. Evet. Bu usulü, bu usulle bakacağız ayetlere. Zaten bu ayetler bize böyle bakmamız gerektiğini zorunlu olarak bildiriyor. Evet. Çünkü Allah-u Teala isim zikretmiyor. Bakınız. Bırakın ibadetine engel olunanın ismini. İbadete engel olanın adını da vermiyor. Hmm. Halbuki bunun Ebu Cehil olduğu rivayetlerde var. Esbabını bul. Ama adı Ebu Cehil değil adamın. Bakın. Tabii. O da adıyla anılmıyor. Sıfatıyla anılıyor, eylemiyle anılıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de böyle isimler üzerinden değil de eylemler üzerinden yapılan bildirimler hükmün evrensel olmasına dair bir bakış sahibi olmamızı gerektiriyor. O itibarla bugün her kim din adına, hakikat adına, tevhid adına her ne yapıyorsa işte bu abden kelimesi onu da ilgilendiriyor demektir. Ve bu tür eylemleri, bu tür faaliyetleri, ibadetleri, güzellikleri her kim ne adına ve ne şekilde engelliyorsa bilsin ki eraeyte kınayıcı ifadesi onu da ilgilendiriyor. Onu da doğrudan doğruya muhatap alıyor. Aynen demektir. Öyle. Sevgili aynen hocam, öyle. Ortaokul yıllarında büyük ihtimal size de öğretmişlerdir. Makine dikişi diye bize ev ekonomisi dersi aldırdılar. Orta 2'de, orta 3'te. Makine dikişinde, şimdi iğneyi bir yerden batırdıktan sonra şöyle bir geri gidersiniz. Ta geriden tekrar ileriden çıkarsınız. Yani şöyle bir adım geri gidip ileriden çıkarsınız ki boşluk kalmaz. Hı hı. Şimdi ben bunun adeta bir düşünce usulü olarak zihnimde bulunduğunu adeta hissediyorum. O yüzden de bakalım gene, nasıl bir geri gidiş ve ileri geliş var. Gene bakalım. Bir münasebetsizlik yapacağım. Sadece buyurun. Tefekkür duası adına maksadımız bu. Şimdi bir 6. ayetten itibaren düşünürsek, geçen programda enine boyuna konuştuğumuz. Kendini kendine yeter gördüğü için, müstağni gördüğü için azan insan, evet, Rabbine de dönüşü unutuyor, hesap etmiyor. Hı-hı. Bu insan ki abdi, ubudiyetinden ve salatından geri çevirmeye çalışır. Yani bir adım geri gittim, 6. ayete kadar uzandım. Öncekileri zaten bayağı bir bağlantılarını kurmuştuk. Bir önceki programa havale ediyoruz onu. Evet. 6. ayetten itibaren tekrar geri adımla beraber bağlantıyı kurduk. Yani müstahniyi görmek, azgınlığa düşmek ve azgınlığın sonucunda yani iki taraflı da bakmıştık. Evet. Hem bu dünyadaki dönüşü, Rabbe dönüşü, hem ahiretteki dönüşü unutmak. Bunun sonucunda öyle bir halet ruhiye artık oluşuyor ki, öyle bir zihinsel yapı oluşuyor ki bu fiiliyata da yansımaya başlıyor. Doğru. Yani abdi halinden nehyetmeye başlıyor. Salatından nehyetmeye başlıyor. Evet. Müdahil olmaya başlıyor artık yani. Sadece teoride, zihinde kalmıyor gibi bir bağlantı doğru pasif olur. Kötü değil, aktif kötü oluyor aktif adam. Aktif kötü oluyor, güzel. Aktif kötü oluyor. Aynı zamanda işte bakın ne güzel bir katkı. Bir taraftan da işte sebep-sonuç ilişkisi devrede olduğu zaman işte ayetler arkasıyla önüyle bir çeşit bağlantılı mesaj veriyor. Değil mi? Elbette öyledir işte. Evet. Yani yoksa erayetellezi yenha. Tabii ki en iyi istiğnadan sonra gelir. Tabii. En iyi leyatgadan sonra gelir. Leyatgadan sonra gelir. Tabii en iyi ahirete inanmayan adamın eylemleri için elbette ifade edilir. Tabii. Dolayısıyla bunlar böyle... Çünkü vakaya da denk düşüyor. Aynen böyle öyle. Bu hayatta da görülen bir durum. Evet, hiçbir tereddüdünüz olmasın. Eyvallah hocam. Aynen öyle. Eyvallah hocam. Peki bu abd meselesinin genel olmasını da konuştuk. Evet. Bunu hepimize baktığını söyledik. Hı hı. Oradaki sallayı açtık efendim. Onun ne manaya geldiğini az buçuk ifade ettik. Şimdi... Bir şey daha söyleyeyim mi? Buyurun. Yusuf lütfen, Bey. Lütfen. Şimdi söylemesem... içimde kalmasın. Buyurun. Bu ayette bazı alimlerden onu da öğrendik. Evet. Yani kendi buluşumuz falan değil. Eyvallah. Deniyor ki peygamberimiz risalet göreviyle buluşturulduğunda sıklıkla bir duayı yaparmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Dermiş ki ya Rabbi bu dini iki Ömer'den biriyle destekle diye. Ve aslında kastı Amr bin Hişam imiş. Yani Ebu Cehil. Çünkü çok hatırlı bir adam. Çok etkin. Yani diğer adıyla Ebul Hikem. Evet. Aynen öyle. İşte bu zat. Bununla ya da Hattab'ın oğlu Ömer'le. Ömer'le. İki Ömer işte biri Amr, biri Ömer. Ama iki Ömer diye tarif ediliyor. Hı hı. Şimdi Cenab-ı Hak aslında... Belli ki, yani kabahat ediyorsam bağışlanma dilerim. Önce Rabbimden, sonra Eyvallah. Kardeşlerimden. Yani Allah-u Teala, din ve dini hassasiyetlerde kimin fedakarlık yapacağının kararını ben veririm demek istiyor. Amr bin Hişam'ı istiyordun. Gördün mü yaptığını? Sen oradan baktığında, sen dışarıdan baktığında gördüğün şey görünmesi gerekenin tamamı değil. Değildir. Ey abd olan Muhammed, ilahın neyi uygun görüyorsa yüreğini ona bağla. Ona bağla. Bu erayet eden kasıt, peygamberimize böyle zımnen o duasını hatırlatan, ben bu dini kiminle destekleyeceğimi ben bilirim. Bilirim. Senin şeklen uygun gördüğün, ola ki, manen ve ruhen uygun. Bu işe uygun olmayabilir. Evet. İşte yaptığını gördün mü? Bu olaydan sonra yapılan bir hatırlatma ifadesidir. Ayetin böyle de bir dünyası çok olduğunu güzel. Kardeşlerimizle paylaşmış. Hazreti Peygamber'e bakan bir penceresinin evet. de olduğunu evet. görmek zenginlik oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen bu peygamberimiz için bir ayıp değil. Değil. Kul Muhammed'i anlarız böylece. İnsan peygamber böyle anlaşılır. Evet. Beklentilerine hitap eden, onun duygularını kontrol eden, hani onun biraz belki sıkıntıya düşebilecek, arıza meydana getirebilecek yönlerini yeniden organize eden, onun bir hataya bulaşmamasının önlemini alan bir insan peygamberi inşa eden ayetler olduğunu bana da aynen diyorum. Fe ahsene teedibinin bir örneği gibi geldi. Evet. Yani siz konuşurken öyle zihnimde çağrıştı. Diyebiliriz efendim. Evet. Sevgili hocam 11'den itibaren sizin bir paranteziniz var. Ey nankör insan, düşün ya o ibadeti engellenen kul doğru yolda ise, yani takvayı emrediyorsa. Evet. Siz gene ta önce 6. ayetlerden itibaren kendini kendine müstani olmanın, istinanın, takvanın tersi de olduğunu söylemiştiniz. Onu da hatırlatıyorum. Ne dersin o men eden kişi gerçeği yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa hali nicedir parantez içinde. Evet. 13. ayet. 13. ayet. Bu adam Allah'ın onun yapmakta olduğu engellemeyi gördüğünü bilmez mi? Mi diyor. Demişsiniz. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi o 11. ayeti ve 12. ayeti tabi tercümeyi okurken evet. bilmiyorum izleyici kardeşlerim dikkat etti mi? Bir daha okuyabilir misiniz? Olur. Bir zahmet. 11-12'yi çok özel bir şey söyleyeceğim. Oradaki tercümemle ilgili bir şey söyleyeceğim. Peki hocam. Ey nankör insan. Yine evet. RIT ile başlıyor. Tabii. Ondan sonra düşün. Düşün. Virgül. Ya o ibadeti engellenen kul parantez içinde. Evet. Abd. Doğru yolda ise. Evet. Yani demişsiniz. Ha, yani. Getiriyorsunuz. Şimdi bunu Arapça bilenler orada hata yaptığımızı filan düşünmesinler. Hmm. O yani. Yan cümlecik açıyorsunuz. Buradaki karşılığı ev edatı. Ev. Eraeyte allazi yenha şey eraeyte inkâne alel huda ev emere bittakva. Aynen öyle. Ha, bunun asıl birebir botamot karşılığı şu. Ey nankör insan, hani ibadetine engel olduğun kişi, hı hı, eğer hidayet üzere ise veya takvayı emrediyorsa, hı hı, veya anlamı tabii. Vermek gerekiyor. Bir takva var çünkü tabii. Ev emere, ev edatı, evet, veya anlamı verir. Standart anlamı budur. Ve ben onu veya anlamını almadım. Hmm. Yani anlamını aldım. Niçin? Şunun için. Hidayet üzere olanın eylemidir takvayı emretmek. Eyvallah. Çok güzel. Yani hidayet başka bir şey. Takvayı emretmek başka bir şey değil. O onun sonucu. O ev edatı, Kur'an-ı Kerim'de böyle kullanım örnekleri var. Hep veya diye tercüme ediliyor. Bence anlaşılmazlığa terk ediliyor. Veya olunca iki ayrı noktaya savruluyor. İki tabii. Ayrı sanki yere, başka bir şey. Başka yani. Bir şeymiş. Halbuki gibi. Engellendiği nokta onun hidayet üzere oluşuyla ilgili noktaydı. Hmm. Yani tevhid içerikli bir eylemiydi. Şimdi onun üzerinden hatırlatma yapıyor. Yani o engellediğin kul hidayet üzere ise, üstelik o hidayetin doğal sonucu olarak takvayı, duyarlı olmayı, hı hı, müstanilik dışı davranmayı, duyarlı olmayı emreden biri ise ya senin halin nicedir? Ma o erayetenin bir cevabı, gizli bir cevabı var, kabul edilir. Ma şe'nuke. Ya durumun ne olacak senin? Eğer öyleyse. Bu şu demek. Biriyle ilgili bir karar verecekseniz, biriyle ilgili bir uygulama yapacaksanız, sorgulayın ve yapacağınız işi iyi düşünerek yapın. Yani bir şeyi hiç hesap etmeden, hiç muhakeme etmeden, arkasını önünü kontrol etmeden, herhangi bir duyarlılık ortaya koymadan, bir sorgulama eylemi ameliyesi gerçekleştirmeden herhangi bir davranış içerisine girmeyin. Orada vurgu, önce bu ayet böyle anlaşılır. Önce. Hı hı. Yani nankör insana hitaben. Yani ey ibadeti, kulluğu engelleyen kişi. Kulluğunu engellediğin kişi hidayet üzere ise, yani duyarlı olmayı, sorumlu davranmayı emreden bir konumda ise, ya senin bu engellemeyle ilgili halin nice olacak? Bunun bir, yani birebir anlamı bu. Evet. Ama anlam sadece bu değil. Evet. Bir anlamı daha var bunun. Bu eraeyte ifadesi nankör insana hitap ile sınırlı değildir. Bu eraeyte bu defa Hazreti Peygamber'e hitaben de anlaşılabilir. Hmm. Tıpkı birinci ayette olduğu gibi. Ey peygamber, bir düşün bakalım. İnkâne alel huda ev emara bittakva. Bu engelleyen adam hidayet üzere olsa da sorumluluğu emreden bir adam olsa daha iyi değil miydi? Eraeyte'nin bu defa muhatabı Hazreti Peygamber de olabilir. Dolayısıyla birinde kınama, birinde bir özlem. Dillendirilmiş olur. Eraeyte hitabı her iki tarafı da eşit derecede görebilecek bir hitap güzelliğine, mesaj inceliğine sahip bir sesleniştir diyebiliriz. Evet hocam. Burada bir yine nefes arası vermek durumundayız. Evet. Kısa bir aradan sonra inşallah, hı-hı, tekrar huzurda olacağız i̇nşallah. Sevgili dostlar. Kaldığımız noktadan devam edeceğiz.